به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ای جامعه خواب به خود پیچیده و در بستر آرمیده، برخیز و انذار کن و عالمیان را بیم ده و پروردگارت را بزرگ بشمار و لباست را پاک کن و از پلیدی دوری کن و منت مگذار و فزونی مطلب و به خاطر پروردگارت شکیبایی کن. هنگامی که در سور دمیده شود آن روز روز سختی است و برای کافران آسان نیست. مرا با کسی که او را خود به تنهایی آفریدم واگذار، همان کسی که برای او مال گسترده‌ای قرار دادم و فرزندانی که همواره نزد او و در خدمت او هستند و وسایل زندگی را از هر نظر برای وی فراهم ساختم. باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم. هرگز چنین نخواهد شد، چرا که او نسبت به آیات ما دشمنی می‌ورزد و به زودی او را مجبور می‌کنم که از قله زندگی بالا رود، سپس او را به زیر می‌افکنم. او برای مبارزه با قرآن اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت. مرگ بر او باد، چگونه برای مبارزه با حق مطلب را آماده کرد؟ باز هم مرگ بر او، چگونه مطلب و نقشه شیطانی خود را آماده نمود؟ سپس نگاهی افکند، بعد چهره در هم کشید و عجولانه دست به کار شد. سپس پشت به حق کرد و تکبر ورزید و سرانجام گفت این قرآن چیزی جز افسون و سحری همچون سحرهای پیشینیان نیست. این فقط سخن انسان است، نه گفتار خدا. اما به زودی او را وارد سقر دوزخ می کنم و چون نمی دانی سقر چیست، آتشی است که نه چیزی را باقی می گذارد و نه چیزی را رها می سازد. پوست تن را به کلی دگرگون می کند. 19 نفر از فرشتگان عذاب بران گمارده شدند. مأموران دوزخ را فقط فرشتگان عذاب قرار دادیم و تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب یهود و نصارا یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید و اهل کتاب و مؤمنان در حقانیت این کتاب آسمانی تردید به خود را ندهند و بیماردلان و کافران بگویند خدا از این توصیف چه منظوری دارد. آری این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند و لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی داند و این جز هشدار و تذکری برای انسان ها نیست. این چنین نیست که آنها تصور می کنند. سوگند به ماه و به شب هنگامی که دامن برچیند و پشت کند و به صبح هنگامی که چهره بپشاید، که آن حوادث هولناک قیامت از مسائل مهم است. هشدار و انذاری است برای همه انسان ها، برای کسانی از شما که می خواهند پیش افتند یا عقب بمانند، به سوی هدایت و نیکی پیش روند یا نروند. آری هر کس در گرو اعمال خیش است، مگر اصحاب یمین که نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوایشان به دست راستشان می دهند. آنها در باغهای بهشتند و سؤال می کنند از مجرمان چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ میگویند ما از نمازگزاران نبودیم و اطعام مستمند نمی کردیم و پیوسته با اهل باطل هم نشین و هم صدا بودیم و همواره روز جزا را انکار می کردیم تا زمانی که مرگ ما فرا رسید. از این روز شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد، چرا آنها از تذکر روی گردانند. گویی گورخرانی رمیدند که از مقابل شیری فرا کردند، بلکه هر کدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه از سوی خدا برای او فرستاده شود. چنین نیست که آنان میگویند بلکه آنها از آخرت نمیترسند. چنین نیست که آنها میگویند آن قرآن یک تذکر و یادآوری است. هر کس بخواهد از آن پند میگیرد و هیچ کس پند نمیگیرد مگر اینکه خدا بخواهد. او اهل تقوا و اهل آمرزش است.